بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. جزاك الله. شاد نيوز والا وازو چکا شاد نيوز دي صحيح دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. دا سورة النحل دے سوار لسم سفارة دا آیت نمبر 120 یوصل شلم نمبر آیات دے. دا دے زین وسترغیب ورکی فاتباع دا ابراہیم علیہ السلام دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام علی رد الشرک مع صفاتی. مسئلہ بیان کا فشان دا ابراہیم علیہ السلام. فدی آیات کریمہ کی پنز صفات دا ابراہیم علیہ السلام بیانیگی او فنز حالات. بیا ماموریت دا نبی علیہ السلام پا اتباع دا ابراہیم علیہ السلام. ان ابراہیم کان امتا بشکو ابراہیم علیہ السلام امتا اکلک والاڑ فتوحید باندی یا امتن فشوا بیان ان کے ددین. اے معلم الخیر ابن قطب غریب القرآن کی مانکڑی دام معلم د خیر. یا کان امتن یو فرد و حکمالات او امالی فشان دفر امتو او دا خبر افلا بندی سناشنان دام چی پورا صفتو نفع یو بندہ کی راجم کی. یو طرف تا ٹول نمرودیان مشرکانو او بل طرف تا یو ابراہیم علیہ السلام پورا دا امت غنتی کمالات ولا اللہ ورکلیوم. نزکوی ان ابراہیم بشکو ابراہیم علیہ السلام کان امتا و فشوا معلم دا خیر و یومتم قانتا للہ حنیفا اجزکو ان کے خاص اللہ تا او حنیفا یکسوی والا والاڑ و پتوحید باندی ماتا ان کے و شرک لرام ولم يكن من المشركين او غنو د مشرکانونا اے يهوديانو چې تاسو وایي چې زمونږ د ابراهيم عليه السلام تابعداريو نو تاسو هم مشرکان یې او ابراهيم خليل الله واحد او هغه يکسوي والا او هغه ولا الف توحيد باندې هغه مشرک نه و شاکر اللی انعومه او قدردانو دا نعمتنو دا اللہ اجتباہو منگا ورکلو دلرا وحداو الى صراط مستقیم او توفیقم ورکلو دتا فترف دلارینی غباندیم وآتيناه في الدنيا حسنا مور کړه ودتا هغه ژوند د خوشاله مور کړه ودتا په دنیا کې حسنتا خل ژوند خوسته زندگی وانه في الاخره لمن الصالحين یا دا سوایا من ورکل او دتا فی الدنیا ف دنیا کی حسنتا اغتا قدنی کئی کولوم چی مسلے دیر فنر تو بیا نکڑی وا پلار تے ہم بیا نکڑی وا قوم تے ہم بیا نکڑی وا بادشاہ تے ہم بیا نکڑی وا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ او دے بئی فاخرت کی دا جنتی آنونا ابن جوزی دا غما نکڑی دا یا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ او دے بئی فاخرت کی دا کامیاب نام ثم اوحینا الیکا بیا مونگا وحی وکڑتا تا محبوبا ان اتبع ملت ابراہیم چی تتابداری وکا دا غدین ابراہیمی حنیفا چی اغیقسو یئی والا دے اصول دا نبی علیہ السلام اصول دا ابراہیم علیہ السلام والسلامم وما كان من المشركين او نو اغد مشركان نام انما جعل السبت بشکا گرزولی ہو تعظیم دورز دخالی علی الذین فاغکسانو باندی اختلافو فیه چاگی اختلاف کرے فتعظیم دورز دخالی کی دلتا سوال لیو داغی جواب دا جواب دے دا غسوال مقدر ہر کل چی دا ابراہیم علیہ السلام صفات بیان شو دی مشرکانو اعتراضونا شروع کرو چی توائی چی ز ابراہیمی ما دا غطا بیداری ما تا خود آغا خلافی دا ہفتی دا ورزی عزت نکی آغا دا ہفتی دا ورزی تعظیم کاو تا دا جمعی دا ورد تعظیم کے سنگ تا دانتا ابراہیمی وے الجواب جواب یاد کا اے مشرکانو تاسو درو جنی ای تاسو کذابین ای ابراہیم علیہ السلام پا دین کی تعظیم دا ہفتے دا ورد نو بلکہ دا جمعی دا ورد وو دا ہفتے دا ورد تعظیم اغبا یہودو کاو اللہ رب العزت بن اسرائیل تا حکم کو اصل کی خبر داوا چی پا ہفتہ کی دیوی ورزی یعنی پا دی وہ ورزو کی دیوی ورزی تعظیم کوئی تاسو جو ورز خاص کئی زان لا پاگی کی تعظیم کوئی دا اللہ او دا غد پیغمبر دا خوخوا چی دی دا جمعی ورز مقرر کی و دی ظالمانو دی بدبختو اللہ دا غد رسول خلاف وکو او دا تعظیم ورز دا ہفتے والا مقرر کرا تر دی دیو با تعظیم دا ہفتے دا ورزی کاو دا خالی دا ورزی تر دی چی زمانہ دا قسطنطین بادشاہ راغلا آغا نصرانیت والاو آغا پا دی باندی غالب شو نو آغی دا غا حبتی دا خالی دا ورزی تعظیم ختم کو دا اتوار دا ورزی تعظیم شروع کو فدیو باندې غالب شو دی وجینا. نو اصل کی خبر داوا سوچی تعظیم د اتوار د ورځی کوي اغه نصرانیان دی، سوچی تعظیم د حالی د ورځی کوي اغه يهوديان دی. زما استاد دین ابراهیمی دین محمدی صلی الله علیه وسلم تعظیم ورځ د جمعې دا، ابراهیم علیه الصلات والسلام تعظیم د جمعې د ورځی کړي دی، نبی علیه الصلات والسلام هم د جمعې د ورځی کړي دی. نو ما تعالی په کار دی چې تعظیم د جمعې د ورځی وکړو، دا د الله عبادت ته خاص وو. انما جعل السبت بشکا غرزولم تعظیم د ورځی د خالی علی الذین فاکسانو باندی اختلافو فيه چغی اختلاف کړو فاوی کی غرزول شی او دیو د خالی ورځ مقرر کړی وا خود الله او د رسول لغه وقنوام دیو په دا کې اختلاف وکړو. نصرانیان بیا راغلل اغي د اتوار ورځ مقرر کړم. وإن ربك بشكا رب استعلى يحكم وهم خبس لبوك بينهم فمن ذلك يوم القيامة فورز ذا قيامة فيما كانوا فيه يختلفون فغسكي جود فغيك اختلاف كونك بس دبيان. ان ابراهيم بشك ابراهيم عليه السلام كان امه وغفشوا خذن كيد دين قانتا لله تابدار خاص والله تا حنيفا يكسوي ولم يكن من المشركين او نو اغد مشرکاننا شاکرا لانومی قدردانو دنعمتنو دلا اجتباه ورکڑو دلر اللہ وهداه الى صراط مستقیم او توفیق ورکڑو فترف دلار نیغی بانلی وَآتَيْنَاهُ مُوَرْكَلَوْ دَتَامْ فِي الدُّنْيَا فَدُنْيَا كِي حَسَنَةً تَاقَدَّنِي كَيْ كَوَلُوْ يَوَرْكَلَوْ دَتَامْ فَدُنْيَا كِي حَسَنَةً خُلِجُنْ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ او بشک ایب دی فاخرت کی دا جنتی آنونا خامخ دا جنتی آنونا. ثم اوحينا اليك بيا من غوهي وكرتات اي محبوبا ان اتبع ملة ابراهيم فدي خبر بان لي چت تابداري وكاد دين دا ابراهيم عليه السلام حنيفا چغفاكو اغا يكسوي ولاو وما كان من المشركين او نو اغد مشركانو نام. انما جعل السبت بشکا غرزول او تعظیم د ورځې د خالی علی الذین کسانو اختلفوا فيه چغی اختلاف کړي او فغی کی وان ربک او بشک رب استعلى يحكم خامخا فسلبو کی بینهم فمن ذلك يوم القیامت فورز دا قیامت بان لی فیما کانو پاس کتی دیو. نبی علیہ السلام بان لی ترازو نکول چی تولی دا خالی دور دی تعظیم نکی ولی تا ابراہیمی زان تبیو دا خالی دور دی تعظیم نکی خلا میرا بان فرمائی مابو وخفا کی گا ماستار ربشتی اغبا پیسلو کی پامیند دی کی یوم القیامت فورز دا قیامت فی ما کانو پاس کی چودیو فیه اختلفون فاغی کی اختلاف کون کی.